گران محترم اردن کو السلام علیکم رب العالمین و ہمیشہ تر و تازہ خوشحال ساتھ محترم شیخ القرآن سید امیر حسین واچا صاحب درس حدیث مشکات سے بے جلد وعن ابی حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وی رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فرمائے لذی اذا ذن العبد کلچ بدکاریو کی یو بندا خرج منه الیمان نیمان تروزی فکان فوق رأسه نوید پاسد سردد کزلتی پشاند سوری فیدا خرج من ذالک کلیچ روزی دید دینا رجع الیه لیمان نیمان ورثبیارا واپشی. ایدی حدیث پاک کی وی کل سڑے بدکاری کئی نددن ایمان روزی. ند سر د پاس پشان د سوی د ور یزیوی. وې دې دې کې مراد نور دی ایمان دې کمال دی ایمان دې. اچاوی ډېر لوی سانګ دی ایمان هغه حیا دا نو کله چې څوک بدکاری کوي حیا د دن رغوتا. راوتو نه مراد حیا دا. او دا ګور زجرن او تهدیدن وای لکه اوسړې پر جولیت او مروت مشهور وی او یو دا سکارو کی چې هغه در جولیت او د مروت نه منافی وی نو خلک وای دې خو سړې نه دې زداده کړي چې هغه سړې دي. الفصل